paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Polski ma dziś dotrzeć pierwsza dostawa szczepionek firmy AstraZeneca. Od przestrzegania przepisów sanitarnych będzie zależało dalsze ich łagodzenie, mówi minister zdrowia. Rosja wyrzuca unijnych dyplomatów w dniu wizyty w Moskwie szefa unijnej dyplomacji. Ponad 1 560 000 osób zaszczepiono do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19. Prawie 400 000 przyjęło dwie dawki szczepionki. Teraz trwają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Dziś rano Polska ma otrzymać pierwszą dostawę preparatów firmy AstraZeneca. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej, że zaszczepieni są już pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz lekarze, którzy zgłosili taką chęć. Tempo szczepień zależne jest na ten moment wyłącznie od dostaw dawek szczepionek z koncernów zagranicznych, ale dobra wiadomość tutaj taka, że już prawie 100% medyków zostało zaszczepionych, a więc mamy pierwszy etap powoli za sobą. Polska otrzyma pierwszą dostawę nowej szczepionki AstraZeneca. A do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu, informował o tym wcześniej pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk. 6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa, około 120 tysięcy dawek tej szczepionki trafi do naszego kraju. W przyszły poniedziałek Polska ma otrzymać również kolejną dostawę szczepionki z firmy Pfizer. Barbara Góra, Polskie Radio. Każda z branż, która wraca do działalności, musi bezwzględnie stosować reżim sanitarny, mówi minister zdrowia. Od piątku otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery, ale z połową wolnych miejsc w danym obiekcie. Życie wraca też na boiska, korty, stoki i baseny, również kryte. Zamknięte natomiast pozostają restauracje i siłownie. Adam Niedzielski mówił, że od przestrzegania zasad sanitarnych będzie zależała sytuacja epidemiczna i dalsze luzowanie obostrzeń. Dostępność płynów dezynfekcyjnych, stosowanie odległości, stosowanie maseczek. Jeżeli mówimy o kinach i teatrach, to te 50% jest oczywiście rzeczą łatwą do sprawdzenia, ale to też musi być w reżimie sanitarnym, gdzie na widowni zachowana jest odległość między poszczególnymi osobami. Szef resortu zdrowia zachęca do wznowienia wizyt w przychodniach i szpitalach. Kończą się szczepienia pracowników medycznych, co przywraca bezpieczeństwo epidemiczne w tych placówkach. Z powodu wydalenia z Sankt Petersburga polskiej dyplomatki Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie. Podczas rozmowy MSZ zażądało cofnięcia tej decyzji. Oprócz Polki rosyjskie władze uznały za persona non grata także dyplomatów Niemiec i Szwecji. Powodem, jak argumentowano, był ich udział w protestach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Decyzja o wydaleniu dyplomatów zapadła w dniu, w którym w Moskwie gościł szef unijnej dyplomacji. Jego rzecznik Peter Stano przekazał oświadczenie w tej sprawie. W krótkim komentarzu rzecznik napisał, że Josep Borrell dowiedział się o wyrzuceniu trójki dyplomatów podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Potępił tę decyzję i odrzucił oskarżenia, że wyrzucone osoby prowadziły działalność niezgodną ze statusem zagranicznych dyplomatów. Jak ustaliłam nieoficjalnie, o wyrzuceniu dyplomatów Rosjanie poinformowali w dość kontrowersyjny sposób. Wezwano ambasadorów Polski, Niemiec i Szwecji do MSZ-u i przekazano, że dyplomaci mają niewiele czasu na opuszczenie Rosji, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów w Brukseli. Kilkoro urzędników, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że uzasadnione były ich obawy dotyczące wizyty w Moskwie szefa unijnej dyplomacji, że władze na Kremlu wykorzystają tę wizytę, by pokazać siłę i poniżyć Unię Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W tym roku odbędzie się pierwsza narada prezydentów Polski i Litwy, ustalili przywódcy obu państw. Podczas telefonicznej rozmowy prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausėda wiele uwagi poświęcili partnerstwu wschodniemu. Wyrazili poparcie dla suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Okazali też solidarność z Białorusinami walczącymi o demokratyczne wybory i prawa człowieka. Podczas rozmowy zaznaczono, że konieczne jest połączenie wysiłków na rzecz długofalowej wizji demokratycznej Białorusi. Prezydenci omówili też sytuację w Rosji. Zgodzili się, że głównym celem tegorocznego szczytu Partnerstwa Wschodniego powinno być znalezienie rozwiązań, dzięki którym udałoby się wzmocnić społeczeństwo obywatelskie i praworządność w tych państwach. Przywódcy Polski i Litwy poruszyli też kwestie lepszego dostępu do szczepionek przeciwko koronawirusowi. Rozmawiali o projekcie kolejowym Rail Baltica, a także znaczeniu więzi transatlantyckich dla bezpieczeństwa w regionie i potrzebie ich wzmocnienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. W Stanach Zjednoczonych już tylko godziny do Super Bowl. O wygraną w wielkim finale NFL zagrają zespoły Tampa Bay Buccaneers i obrońców tytułu Kansas City Chiefs. Futboliści z Florydy mają szansę wygrać Super Bowl jako pierwszy w historii gospodarz w 55-letniej historii tego wydarzenia. Dla rozgrywającego Tampy Toma Brady będzie to 10. Super Bowl w historii. W samych superlatywach wypowiada się on występującym na tej samej pozycji w drużynie Chiefs Patricku Mahomesie, który uznawany jest teraz za najbardziej perspektywicznego gracza w NFL. Ma dopiero 25 lat, przed nim znakomicie rysująca się przyszłość. Wygrał już MVP i Super Bowl, potrafił szybko pozbierać się po ciężkim urazie i w zeszłym roku poprowadził Chiefs do wygranej w finale NFL. Podkreśla Brady. Rozgrywający Kansas City Chiefs Patrick Mahomes jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem w lidze. Za 10 lat gry ma otrzymać ponad $500 milionów. Stampy dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W Ekstraklasie dziś 3 mecze. O 15:00 Piast zagra ze Śląskiem, o 17:30 Lider Pogoń z Krakowią i o 20:30 Mistrz Polski Legia z sensacją sezonu Rakowem. Stawka, pierwsze zwycięstwo w roku. Sygnały płynące z klubu z Łazienkowskiej jednak nie budzą u kibiców szczególnego optymizmu. Oto co powiedział wczoraj trener Czesław Michniewicz. Musimy zaakceptować jeden fakt, że przewaga personalna Legii minęła. Dzisiaj, mówię, jeśli wszyscy są zdrowi, to ten trzon zespołu jest bardzo mocny, ale nie możemy dzisiaj wybierać po 2 czy 3 zawodników na pozycję, jak onegdaj bywało w Legii. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja i musimy się do tej sytuacji dostosować. Liczę na to, że ktoś do nas dołączy, bo sytuacja kadrowa nie jest najlepsza. Do meczu z Rakowem gotowych jest 16 zawodników na dzisiaj. Jeszcze mamy zajęcia po południu. 16 zawodników, spośród nich będziemy wybierać podstawową jedenastkę. To bardzo, bardzo niewielki wybór, biorąc pod uwagę kontuzje i kartki. No stąd też na pewno przydaliby się zawodnicy tutaj i do rywalizacji, i też do grania. Halvor Egner Granerud wygrał prolog przed Pucharem Świata w skokach narciarskich, który zamiast kwalifikacji przeprowadzono wczoraj w Klingentalu. A opłacało się dobrze skoczyć, bo Granerud zgarnął kolejne 3000 franków szwajcarskich nagrody. Na oficjalnym liczniku zarobków na stronie FIS przy nazwisku Norwega widnieje kwota 160 tysięcy franków szwajcarskich. Kamil Stoch wyskaka już 115, a Piotr Żyła 78 tysięcy. Uzupełnię, że kurs franka jest taki, że aby uzyskać wartość w złotych, daną kwotę należy pomnożyć razy 4. Sport w Trójce już za godzinę. W wielu miejscach dziś sporo słońca i mroźno. W dodatku, jak mówią synoptycy, odczuwalną temperaturę będzie obniżał wzmagający się wiatr. Najchłodniej będzie znów na północnym wschodzie, dodaje Ewa Łapińska z IMGW. Na Suwalszczyźnie temperatura wzrośnie do około minus 11, w centrum kraju około minus 5, najcieplej nadal będzie na południu kraju około 0, minus 1. W górach spodziewamy się słabych opadów śniegu. Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna, nawet do minus 20 stopni na Suwalszczyźnie. Minus 11, 13 w centrum, minus 8 na zachodzie i południu. Na południu może też padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

dzisiaj od rana podróżujemy. Była Floryda, była opowieść o Estonii, a przed nami jeszcze Jamajka, na nieco później z Kutalodem. Chociaż to się okaże, czy rzeczywiście tak jest. W każdym razie połączymy się z naszym człowiekiem na Islandii i sprawdzimy, jak tam toczy się życie. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. No Cry, I Shot the Sheriff czy Is This Love to tylko kilka najbardziej znanych przebojów Boba Marleya. Dziś obchodzimy 76. rocznicę jego urodzin. Jak Marleya po latach widzą Jamajczycy i jak ważną postacią jest dla Polaków mieszkających na Jamajce? Sprawdził to Kuba Jamrozek. Był między innymi spawaczem, kochał piłkę nożną, a na scenie pojawił się nawet po tym, jak kilka dni wcześniej postrzelił go włamywacz. Wszystko dla swoich fanów. Taki właśnie był Bob Marley, legenda muzyki reggae i ruchu Rastafarian. Kiedyś taki mały chłopczyk jamajski ukradł mi nóż. Podprowadził go, pożyczył, nie oddał. Po paru dniach wszystko się wydało, kto co i jak. No i siedzi koło mnie ten chłopaszek i taki stary w dredach Rastafarian. I go poucza. No i widzisz, coś zrobił? Nieładnie jest kraść. Co Bob Marley powiedział? Żeby nie kraść. Więc nie kradnij. Słuchaj Boba Marleya. Tomasz Łada. Polak od lat mieszkający na Jamajce. Prowadzi stronę na jamajkę.pl. Bob Marley jest obecny w codziennym życiu Jamajczyków. Dosyć spora część społeczeństwa jamajskiego nie umie czytać i pisać. Edukacja jest tutaj na dosyć niskim poziomie i wielu z Jamajczyków ma problem z przyswajaniem sobie tekstu pisanego. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o kulturę przodków, kulturę samej Jamajki, o wartości moralne, prawdy życiowe, te wszystkie treści Jamajczycy uwielbiają czerpać z muzyki. No i na tak podatny grunt ze swoim przekazem miłości, wolności, wzajemnego szacunku, równouprawnienia, z doskonałą i nową na tamte czasy muzyką trafił Bob Marley. Mieszkam w Kingston, 500 metrów od willi Marleya na Hope Road. która służy teraz jako muzeum i jest odwiedzana przez rzesze turystów i fanów muzyka. Milena Jeziorska, mieszkanka Kingston i założycielka strony i grupy na Facebooku Polacy na Jamajce. Pracując przez kilka początkowych lat w turystyce, o życiu i twórczości Marleya musiałam wiedzieć wszystko. I co z początku miało być po prostu zbieraniem materiałów na potrzeby zawodowe, z czasem przerodziło się w pasję i szczere zainteresowanie. Bo biografia Marleya to prawdziwa nauka o historii Jamajki. To droga do zrozumienia kultury i mentalności jamajskiej. Jest on częstą postacią malowaną na muralach. W domach znajdziecie jego obrazy. Widziałem je także w kościołach, w miejscach pracy, w urzędach państwowych. Prawdziwy sekret jego muzyki tkwi w jego tekstach. To za sprawą swych tekstów stał się jednym z symboli popkultury XX wieku, symbolem miłości, nadziei i dążenia do pojednania, ale też walki z ucieśnieniem i niesprawiedliwością. Pamiętajmy, że urodził się on w biednej rodzinie, dorastał w getcie. Ojciec Boba Marleya był biały, jego matka była czarnoskóra, a środowisko, w którym dorastał Bob Marley w tamtym czasie, naśmiewało się z tego powodu z niego, szydziło i wskazywało go palcami. I wszystko, co osiągnął, zawdzięcza sobie swojej ciężkiej pracy i wytrwałości. Tak naprawdę nie wiadomo, ile miał dzieci. Pojęcie związku i seksualności na Jamajce jest interpretowane nieco inaczej niż w Europie. Wspólnie z żoną Ritą mieli trójkę dzieci. Bob zaadoptował także dwie córki Rity. Bob także miał 8 dalszych dzieci. Strona Boba Marleya wymienia 11. Prawdopodobnie dzieci było jednak zdecydowanie więcej. Podobno ostatnie słowa Boba Marleya wypowiedziane przed śmiercią do syna Ziggy'ego brzmiały: za pieniądze nie można kupić życia. Kuba Jamrozek przygotował tę informację. Bob Marley wraz z grupą The Wailers sprzedał co najmniej 75 milionów płyt. Znalazł się też na 5. miejscu listy Forbesa najlepiej zarabiających nieżyjących artystów z rocznymi przychodami szacowanymi na $20 milionów. 21,5 minuty po godzinie 8. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And now they're all not far away, it's Californication.

29 minut pozostało do godziny 9. Sprawdźmy, co w pogodzie. Dzisiaj w ciągu dnia przelotne opady śniegu możliwe są na południu kraju, zachmurzone niebo także nad Pomorzem i na zachodzie, na pozostałym obszarze dość mroźno, ale także słonecznie. Najchłodniej dzisiaj na Podlasiu tam minus 11 stopni, na Mazowszu minus 5, na Kujawach i na Lubelszczyźnie minus 4, Małopolska, Wielkopolska i Nizina Szczecińska tutaj minus 1, a najcieplej tradycyjnie na Dolnym Śląsku tutaj 0 albo nawet temperatura na plusie. A jutro już nieco więcej chmur, zwłaszcza w Polsce centralnej, i nadal mroźno od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 na południowym wschodzie. A w Reykjaviku plus 2, proszę państwa. Trójka. Program trzeci. Nie bez powodu o tym mówię, bo łączymy się teraz z Islandią. Tam jest Artur Wojtyra. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry. Też macie takie fale mrozów na tej pięknej wyspie? Żeby mówić o zimie na Islandii, trzeba podzielić wyspę jakby na dwie części. Południe i tutaj stolica raczej spokojna, bez żadnych większych wydarzeń, jeśli chodzi właśnie o takie zjawiska naturalne, a za to północ i fiordy zachodnie, tam co chwilę w ostatnim czasie pojawiały się takie alarmy odnośnie lawin, odnośnie właśnie zagrożenia lawinowego. No właśnie, co dzieje się na Islandii? Jakie problemy zajmują mieszkańców? Czytałem właśnie o lawinach błotnych, ale nie tylko. Lawina błotna była w Seydisfjordu. To jest taka charakterystyczna miejscowość, bo tam jest ten kościół z taką taka tęczowa droga do niego prowadzi. To się często pojawia na wielu zdjęciach, które mówią o Islandii. I tam właśnie spadła taka lawina, zeszła taka lawina błotna. 80 centymetrów po prostu materiału ze sobą niosła. Zniszczyła 30 budynków, z czego 12 już tak do... Praktycznie nie da się ich odratować, nie da się już nic z nimi zrobić. I te lawiny, i te właśnie wszystkie alerty odnośnie lawin pojawiają się praktycznie w całym rejonie właśnie północnym i wschodnim. Ale też na Islandii powódź lodowa. Co to takiego? Powódź lodowa to masa lodu, która po prostu idzie razem z rzeką pomiędzy... to jest odcinek drogi między jeziorem Mywat a Egilstadir. I te bryły lodu ten cały materiał, który się niesie z rzeką, po prostu powodował to, że mógł się uszkodzić most, który jest po prostu na tej drodze. Mm-hmm. Dlatego właśnie służby zamknęły tamten odcinek drogi. Zresztą sporo dróg tych na północy właśnie było ostatnimi czasy zamykanych ze względu właśnie na silne opady śniegu. I po prostu właśnie na te osypy, które gdzieś tam spadały na drogę. Artur, a co z ruchem turystycznym? Jakie obostrzenia obowiązują na Islandii? Ruch turystyczny tutaj spadł o 70%. Dużo. W tamtym roku, tak jest, dlatego że to jest wyspa, więc kiedy zaczęły się te wszystkie właśnie obostrzenia i zakazy. Zwłaszcza, że sporo Polaków tutaj podróżowało. Islandia stała się bardzo modnym kierunkiem. Tak jest, ale teraz jest bardzo mało lotów, cały czas obowiązuje 5-dniowa kwarantanna po przylocie i 2 testy, pierwszy zaraz po przylocie, drugi po 5 dniach, dlatego wiele osób na razie nie pojawia się na Islandii, ponieważ to są od razu koszty, te 5 dni siedzenia w hotelu, to od razu są po prostu większe koszty całego wyjazdu. No cóż, Arturze, powiedz, może zajmiemy się takimi przyziemnymi rzeczami jeszcze w tej rozmowie, czyli śniadaniem po islandzku. Brytyjskie to wiem, jak wygląda. Myślę, że sporo z państwa także wie. A co się jada na Islandii? Pamiętam, w Norwegii kiedyś byłem i ktoś zaproponował mi śledzie. Akurat kocham śledzie, więc mogę jeść je o każdej porze. Ale niektórzy się krzywią. A na Islandii co się jada na śniadanie? Generalnie to kawę. Kawa to jest podstawa, bo tutaj kawa nawet w marketach jest, po prostu są automaty i kawa jest za darmo. Do tego owsianka, do tego skyr, ten tutaj jogurt, który właśnie wytwarzany jest na Islandii. I to chyba tyle. Nie ma jakiegoś takiego, przynajmniej nie zauważyłem po swoich znajomych i kolegach z pracy jakichś tradycyjnych czy wyróżniających się danie, jeśli chodzi o śniadania. Artur Wojtyra z Islandii, trzymaj się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem, mam nadzieję. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

To całkiem nietypowa sytuacja. Ponad miesiąc od świąt Bożego Narodzenia swoją premierę w sieci ma właśnie jak najbardziej świąteczny film. Fajny film. Listy do M4 ze względu na zamknięcie kin nie pojawiły się na dużym ekranie pod koniec ubiegłego roku. Teraz jednak producenci zdecydowali się na udostępnienie go publiczności. Być może również dlatego, że zgodnie z prawem serii przygotowywany jest już zapewne kolejny odcinek. Obok znanych z poprzednich części bohaterów pojawią się i nowi. Jednego z nich zagra Rafał Zawierucha. No tak, listy do M i mój udział, moja rola zupełnie też inna. Duże wyzwanie takiego komputerowca, nerda, zatopionego w systemy, w IT, który dostaje przez pomyłkę przesyłkę, która nie należy do niego i postanawia, jest zmuszony ją oddać docelowemu odbiorcy. No i tam będzie wzruszająco, może będzie łezka wokół też. Film Patryka Joki, listy do M już z czwórką w tytule. No właśnie, tak. Z jednej strony są postaci znane z poprzednich części, z drugiej pojawiają się nowe. Czy ty znasz całą tę serię od początku? Ewentualnie na potrzeby tego filmu się przygotowałeś? Tak, przygotowałem się, oglądałem też wcześniej oczywiście, bo ja się śmieję trochę, że to jest taki nasz polski Kevin Sam w domu, że pomału nasz polski widzowie już są tak przyzwyczajeni do listów do M, że nie wyobrażają sobie świąt bez tego filmu. I ja też tak mam. Tutaj faktycznie takie różne wątki, które pamiętam, no to na pewno jak scena wigilijnej kolacji i dziewczynki, która grała w trzeciej części albo w drugiej, już nie pamiętam, która to była część, ale tak wzruszająca scena. Wszystkie humorystyczne zagrania Tomka Karolaka, naszego kochanego Mela po prostu, który w tej części też da z siebie wszystko i też da nieźle czadu. Czy Piotrek Adamczyk, tutaj też będzie Borys Szyc, jest też przecież Magda Poczarska. No i oczywiście nie może zabraknąć Agnieszki Dygant. No wiadomo, Agnieszka oczywiście, że tak, natomiast cieszę się też, że właśnie obok takich aktorów przyszło mi zagrać. Jeśli znasz te poprzednie trzy części listów do M, które oczywiście zebrały ogromną liczbę widzów, cieszyły się wielkim powodzeniem, są wciąż przypominane. Czy ta czwórka, ta najnowsza część wnosi coś nowego? Znaczy nie mam na myśli fabułę, no bo oczywiście scenariusz to jest rozwinięcie jakichś nowych pomysłów, ale jakiś zupełnie nowy element? Czy to jest raczej nawiązywanie do tego, co znamy? Nie zdradzając za dużo, powiem tak troszeczkę przewrotnie, że można by powiedzieć, że schemat jest ten sam, natomiast sytuacje są totalnie niezwykłe i kolejny raz myślę, że producenci i reżyser stanęli na wysokości zadania, żeby zaskoczyć, mimo że to już czwarta część, żeby zaskoczyć widza tak, by on nawet mógł troszeczkę zapomnieć, że ci ludzie mogą być kojarzeni z poprzednimi częściami. Chociażby no mój wątek jest oparty o ten schemat, element właśnie emocjonalnej sfery listów do M. Tomek Karolak, ta część naprawdę dobrego humoru, ale nie jest to płytkie, nie jest to jakieś głupkowate, naprawdę jest to nawet, mogę powiedzieć, że czasem aż śmieszne i wzruszające jednocześnie. Z Rafałem Zawieruchą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A jeśli wciąż mamy ochotę na przywołanie świątecznej atmosfery, to listy do M4 są już dostępne online. A teraz utwór z płyty 95 lat Polskiego Radia. Także album dostępny w streamingu. A teraz w trójce Igor Walaszek. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za 3 godziny w programie trzecim. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu.